och välkomna till Katastrofpodden. En podd om miljökatastrofen i Brasilien. Och vi som är med er idag är Becka, Alice och Alexander. Nu kör vi! Vi ska gå in lite djupare på det här snart, men först kan vi ta världsläget. Och då är det ju ett klimatmöte i Paris som inleddes i måndags. Vad innebär det här lite, Alice, om du kan berätta? Det innebär att alla världens ledare ska försöka komma överens. Återigen. Det lyckades inte så bra förra gången i Köpenhamn när de försökte, men det ser ut som att förutsättningarna ser bättre ut idag i alla fall. Ja, så... intresset har aldrig varit så stort som det är idag. Nej, för miljö. Vi börjar ju se liksom påverkningar i vårt samhälle idag. I vår omvärld. Ja. Precis. Och en viktig del i det här i lösningen handlar om Brasilien. Och det är då ämnet som vi ska gå in lite djupare på. Det är vårt problem. För det är ju så att Brasilien är ett av världens största länder. Femte största landet, ja. Och i Amazonasdjungeln som finns i Brasilien så produceras en femtedel av världens syre. Så vad som händer i Brasilien är ju väldigt direkt kopplat till hur vi i omvärlden klarar oss. Ja. Och en stor del detta är ju avskogningen som sker i Amazonas. Mm. Och förra året så avskogades två Gotland. Fattar ni hur mycket det är? Ja, det är helt skit. Och det fortsätter idag också. Precis. Man har sett att det minskade, men nu har det börjat öka igen. Och det är ju lite alarmerande, kan man väl säga. Sen 70-talet så har 20% av totala ytan av Amazonas huggits ner, avskogats. Och det påverkar som sagt hela världen då. Det här, syre behöver vi alla ha. För stora konsekvenser. Ja. Men Brasilien till land då? Hur ser det ut? Brasilien är ju faktiskt Sydamerikas största land, både sett till yta och befolkning. Men det är också världens femte största land sett till yta. Mm. Och politiskt sett så är idag en demokrati, men en ganska ny, för det har länge varit en militärdiktatur. Och det är lätt att det finns mycket korruption i landet och folk kan även ha lågt förtroende för politikerna och så. Och sen så... Vad sa du? Det är en stor tillväxtekonomi också. Just det. Den är en av världens största. Ja. Så dagens president Dilma Rousseff, hon försöker få landet på rätt köl igen. Det är på väg att bli bättre. 60% av Amazonas ligger i Brasilien. Amazonas ses ju som världens lunga, då det består av många olika arter. Och det är jordens största regnskogsområde. Så det är ett stort problem att skogen försvinner. Inte bara för Brasilien utan för hela världen. Och det blir problem för hela världen, för när mindre träd finns så kan mindre fotosyntes ske. Och det gör att koldioxidhalten stiger i atmosfären, vilket späder på klimatförändringarna över hela världen. Och även djuren får ju mindre plats att bo på, så fler arter kan dö ut. Det finns väldigt stor artrikedom i Amazonas. Och det är något som kan vara väldigt svårt att återställa sen. Ja, för... Det som problem som kommer när skog avverkas, det är inte bara att producenten av syre försvinner, utan koldioxid frigörs när skogen avverkas. Och globalt sett så står det hela 10% för avverkning av skog för alla utsläpp i hela världen. Och Brasilien har länge arbetat för att avskogning ska ingå i klimatförhandlingarna. Och i Köpenhamn 2009 så lovade man som första utvecklingsland att minska sina utsläpp. Vilket blev lagstiftning år 2010. Mm. Ja, men allt är inte en dans på rosor. Nej. Den illegala avverkningen har ökat senaste åren, tyvärr. Och det är en stor ekonomisk morot där bakom det hela, att man vill avverka skog. Och där kommer vi komma in på lite senare. Så miljön har kommit lite kläm, och till exempel så avgick den dåvarande miljöministern Marina Silva i protest mot att Amazonas inte skyddades tillräckligt. Hon ansåg liksom att det var för dåligt. Det blir lite kaos. Mm. Då, själva problemet i Brasilien är ju att regnskogen försvinner. Och detta beror till stor del på den globala uppvärmningen och att det blir torka. Skogar torkar och dör. Och det drabbar även människor som bor i Brasilien och djur och växtlighet som lever i Amazonas. Ett exempel på torkans påverkan på människor i Brasilien är att 2014 till exempel så tvingades 30 städer införa vattenranson. Och ytterligare 70 städer led av akut torka. Huvudvattenreserven var nere på 4% i São Paulo. Och boende vittnar om att efter klockan 8 på kvällen så fanns det inget vatten kvar hemma. Vill du säga något? Nej? Inte bra. Okej, myndigheter upp. ett stort problem med detta, med att torkan blev ett så stort problem i Brasilien, är att myndigheter och politiker inte jobbar tillräckligt effektivt och förebyggande för att liksom åtgärda de framtida eller hypotetiska problemen. Nej, de blir ständigt överraskade istället. Och bara precis, de hanterar ju inte. Så blir det ministrar som avgår och så vidare. Det blir kaos. Ja, det blir fullkomlig kaos. Och det här spädde ju på situationen att politiker och myndigheter inte reagerar. Så då blir vattenbristen mer akut och mer omfattande än det skulle bli. Och det är liksom där vi har sett som har lett till liksom den globala uppvärmningen. Världens länder har ju haft jättesvårt för att liksom komma överens om att är det ett klimatproblem. Alltså, flera länder har ju länge ansett att det inte varit något. Det är bara lurendrejeri klimatförändringen. Men nu börjar ju folk förstå att vårt sätt att leva. Ja, har påverkat liksom. Precis. Och det kan påverka världens lunga i Brasilien. Ja, för det påverkar väldigt mycket olika människor. Det är inte bara liksom regnskogen som påverkas. Och en annan stor del är ju avskogningen. Som även ytterligare förvärrar torkan. Precis. Och människor tvingas ju inte bara skövla skog för rent ekonomiska sidan. Man tvingas ju skövla den torra skogen som har torkat för att temperaturen har höjts i områdena och skogen klarar sig inte. Nej, precis. Nej, men avskogningen påverkar torka. Sker genom att när vatten avdunstar från marken så tar trädens blad hand eller liksom de stoppar avdunstande vattnet, dropparna från att resa upp längre upp i liksom systemet. Utan liksom, det blir som en cirkulation i skogen. Det är därför luftfuktigheten är så hög i en skog. Precis. Och träd som inte andra växter har ju väldigt stora rotsystem. Mm. Och de kan ju nå mycket mer vatten i grundvattensystemet som inte andra växter liksom kan göra. Och dra upp det här vattnet och liksom det blir en annan slags cirkulation än när träden inte finns. Och så när träden försvinns så dels så blir det bara dagvattnet som används. Och sen och så när det dunstar mindre, så åker det upp och iväg till områdena runt omkring. Så det blir skyfall på andra ställen och liksom inte så mycket och eftersom i regnskogen. Träden inte kan dra upp det här vattnet så blir det även mindre nederbörd som påverkar de angränsande liksom platserna som är beroende av de här andra regnnederbörden. Och det spär ju på torkan och påverkar i sin tur människor. Och sen med avskogat regnskogen så blir det ju väldigt näringsfattig marken. Så det går inte att odla på den, det är liksom, marken är, det är redan förstörd. Det går inte, för att mineralerna lever ju i träden. Precis. Inte i marken, i regnskogen. Och där kan ju ofta vara en orsak till varför man väljer att skövla skog. För man vill se ekonomiska intressen i att exempelvis odla palmolja eller soja för försäljning utomlands. Eller man vill ha boskapsbete för sina djur. Det är väldigt mycket boskap i Brasilien. Man vill. Man har till exempel sett att priset på nötkött och soja och sånt har ju stigit mycket i världen. Och det innebär att det finns ju ytterligare faktorer som vill göra att man måste odla för att ha råd med det här. Och bönderna bidrar ju också. Liksom. Ja, vi äter ju köttet som odlats där. Ja. Och vi äter, eller palmolja finns ju alla produkter nästan. Jättemånga produkter vi använder idag. Börja titta runt på vilka produkter du har hemma och vilka som innehåller palmolja. Olja så kommer du bli förvånad. Ja, det är väldigt många produkter. Men det ni sa om skövlingen tyckte jag var väldigt intressant också. Att det är ju en av de orsakerna som kommer, som gör att mer och mer skog skördas hela tiden. Och det spär ju på liksom torkar. Människor har ju svårt att liksom se långsiktighet. Man ser bara man vill se kortsiktigt vad det kan göra för oss nu. Men sanningen är ju att, som Alice sa, att jorden inte är så speciellt näringsrik. Man kan bara bruka jorden några år. Näringen liksom, näringen eller hålls fast, eller liksom, den finns i träden. Och när träden försvinner så finns det inte kvar. Så du kan bruka jorden några år. Och sen så måste du skövla ny skog. Mm. Och bruka den jorden. Och det gör ju att, ja. Man skövlar mycket skog på få år. Mm. Och torkan bara. Man kan inte snabbt sammanställa. Ja. Och helt plötsligt så har två Gotland försvunnit med skog. Precis. Helt plötsligt. Ja. Och konsekvensen av detta blir ju att temperaturen ökar i Amazonas. Det har skett en ökning. Det beräknas ske en ökning med 4-8 grader till år 2100. Mm. Och att medelbörden ska minska med 15-20%. Det liksom visar ju vad vi sa, att hur vi skövlar vår skog påverkar olika områden. Och för det här, ofta... ja, att nederbörden minskar påverkar ju människors tillförsel av vatten. Men i Brasilien så består även 3/4 av deras elektricitet av vattenkraft. Mm. Så när torkan blir mer intensiv så sinar de här kraftdammarna. Verkligen. Och de får mindre tillgång på elektricitet, vilken är också en... Och det är två väldigt viktiga tillgångar, som Alice sa förut, med deras vattentillgång och elen, som du säger nu Alexander. Det är ju väldigt... Det är ju vatten, är ju deras viktigaste råvara. Det är ju två liksom basgrejer i ens vardag. Så de står ju inför ganska stora problem i de här miljöförändringarna som sker. Och Brasilien, som är ett av världens mest ojämlika länder, även fast de är en stark ekonomi, stor ekonomi, så är ett av världens länder mest ojämlika länder. Ja. Och det gör ju bara att skillnaden mellan rika och fattiga blir större. Mm. Det blir svårare för de fattiga liksom att få tag på sånt här som blir dyrare. Man låter ju ofta företagets vinstintressen gå före regnskogen och vad regnskogen mår bäst av. Och det här, deras politiska historia ger ju att man inte litar på att politikerna tar rätt beslut med att skydda skogen. Så även om de kommer fram till någonting nu i Paris under mötet, så kanske inte folk är villiga att lyssna på politikerna, för att de har en lågt förtroende. Ja. Det krävs... Det är många grundläggande problem som ska lösas innan man kan komma någonstans med klimatet också. Men det är ett steg, för man har inte så mycket tid. För att vända företagen till att bli mer miljövänliga. Mm. Det är ju en lång process. Det sker ju inte på en dag. Och det är ju inte bara Brasiliens fel heller. Att det här... Det är ju vi här i Sverige och andra länder, vi har en stor del i att det här sker. Mm. Den globala uppvärmningen är inte bara för att det blir varmt i Brasilien. Det är ju för att hela... jorden agerar som den gör. Mm. Brasilien är ganska bra på att skilja ifrån sig på andra länder också. De är ganska nationalistiska. De tycker att man inte ska klaga på dem själva. Precis, utan att de redan industrialiserade länderna ska ta sitt ansvar. Mm. Brasilien står ju för största regnskogen. De har ju störst del av den. Bäst bevarade. Men de tycker ju inte själva att de ska ta mer ansvar för det. Och det är ju svårt. Om alla länder säger så här. Mm. Då, hur ska man komma någon vart då? Och det är väl det som har legat lite till grund för miljöproblemen idag också. Att ingen vill ta tillräckligt mycket ansvar. Nej. Får se hur det går. Det är ju därför så här klimatmedel innan inte har lyckats på så. Även fast Brasilien tidigt ändå har understrykt det här problemet med att regnskogen sköljs. De är medvetna om problemet, men de är ju inte kanske villiga att göra allt som krävs för att det ska bli bättre. Och sen kan det vara så att vissa länder inte ser att skydda regnskog som en klimatåtgärd direkt, utan de ser mer att mer förnybar energi och så vidare. Men att skydda skogen är ju en indirekt klimatförebyggande åtgärd. Ja, så nu i Paris hoppas vi ju att de kommer komma överens och komma fram till något vettigt. Inte lägga skulden på någon, utan förstå att... We're all in this together. vad är det vi har gått igenom idag då? Vi har Brasilien. Basar ja. Över... Det är ju världens lunga liksom. Mm. Där de har minst 60% av Amazonas. Mm. Världens största regnskog. Där den globala uppvärmningen har lett till torka. Och avskogning. Och avskogning. Mm. Och den mänskliga avskogningen påverkar ju, det späder ju på det här problemet så att det blir ännu större. Och människor påverkas. Det blir vattenbrist. Ja. Såväl naturvetenskap. Liksom. Och djuren. Ja. Mm. Djuren. Ja, så orsaken vi sätter väl... Så orsaken vi sätter är väl att miljöaspekten inte kommer i första hand utan ekonomiska. Och politiska. Man vill kortsiktigt få pengar. Man vill ha mat och man vill kunna vinna röster. Så, typ. Ja, vår höga konsumtion av produkter här i västvärlden bidrar ju. Mm. Och även de som bor just vid skogen bidrar till att skövla mer och mer. Det är de småskaliga bönderna. Ja, de småskaliga bönderna. De måste ju ha någonstans att odla på. Ja, annars så får de ingen mat. De måste ju få mat och de måste ju också få överleva lika mycket som vi får överleva här. Så då bränner de ner skogarna, vilket inte är bra. Men de måste ju göra det för att få mat. Mm. De måste hitta en lösning på. Det är många faktorer här som samspelar. Så det är ju ganska komplext. Helt enkelt ett komplext problem. Precis. Som kräver en komplex lösning. We all are part of God's great big family. And the truth, you know love is all we Ja. Tack för att ni lyssnar på Katastrofpodden med mig, Alice, Rebecca och Alexander. Ha det gött.